obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 czerwca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Leci głowa prokuratora do spraw wojskowych po zarzutach dla pograniczników, którzy oddali strzały ostrzegawcze do migrantów. Przewodniczący komisji wyjaśniającej aferę wizową chce wiedzieć, skąd wizy miały osoby zatrzymane w związku z aktami sabotażu w Polsce. Irlandczycy już głosują w eurowyborach. A zaczynamy od informacji sprzed chwili. Do Sejmu wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Prawa i Sprawiedliwości Michałowi Dworczykowi. Więcej o tym będziemy mówili w kolejnych serwisach Trójki. Dymisja prokuratora do spraw wojskowych i zapowiedź zmian w prawie, które mają wspierać żołnierzy w razie użycia broni w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. To konkluzje ze spotkania premiera z szefem MON i ministrem sprawiedliwości. Donald Tusk wezwał Władysława Kosiniaka-Kamysza i Adama Bodnara na poranne spotkanie, aby poznać szczegóły sprawy trzech żołnierzy zatrzymanych pod koniec marca po oddaniu strzałów ostrzegawczych do grupy migrantów forsujących granicę z Białorusią. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała oświadczenia premiera w tej sprawie. Witaj, Agnieszko. Witam. Powiedz, co jeszcze zapowiedział szef rządu? A szef rządu przekazał, że po weekendzie rozpocznie objazd po jednostkach, które są odpowiedzialne za ochronę polsko-białoruskiej granicy. Donald Tusk chce również osobiście rozmawiać z żołnierzami, którzy służą na granicy. Szef rządu polecił także objąć nadzór nad śledztwem wobec trzech żołnierzy prokuratorowi krajowemu Dariuszowi Kornelukowi. Tak, aby w żaden sposób prawo i nielogiczne i niesprawiedliwe nie dotknęło tych żołnierzy, jeśli nie popełnili rzeczywiście istotnego wykroczenia czy przestępstwa. A na projekt zmian w przepisach, które mają gwarantować ochronę żołnierzom i funkcjonariuszom w razie użycia broni, premier czeka do poniedziałku. Tyle czasu dostał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na przygotowanie wstępnej propozycji. Donald Tusk wyraził nadzieję, że także w poniedziałek na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego uda się już ten projekt wstępnie omówić z prezydentem. Andrzej Duda na 16 bowiem zwołał posiedzenie Rady. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Trwa przesłuchanie prezesa PiS przed komisją śledczą wyjaśniającą aferę wizową. Wcześniej jej przewodniczący Michał Szczerba zapowiedział, że złożył zapytanie do prokuratora generalnego. Wniosek dotyczy wystąpienia przez komisję do prokuratora generalnego o pisemne wyjaśnienia. Czy osoby, które stały za aktami sabotażu podpalnej, w szczególności w centrum handlowym Marywilska, na zlecenie rosyjskich lub białoruskich służb, przebywały na terenie Rzeczpospolitej Polski, posiadając wizę w ramach programu Poland Business Harbor. Ten wniosek jest oczywisty, nie wymaga żadnego uzasadnienia. Z kolei prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przed komisją nazwał aferę wizową gigantycznym kłamstwem, które miało wpływ na wynik wyborów. Stwierdził, że proceder wydawania setek tysięcy wiz za łapówki sprzedawanych na bazarach nie miał miejsca. Frekwencja w wyborach parlamentarnych w Polsce, która wyniosła ponad 74%, wzbudziła podziw w Europie. W niedzielę okaże się, czy w wyborach do Parlamentu Europejskiego Polacy tak samo licznie pójdą do urn. Czy wybory europejskie są równie ważne jak krajowe? O to pytała przechodniów nasza reporterka Gabriela Jelonek. Jak każde jest ważne, ponieważ spełnia się obywatelski obowiązek. Bardzo ważny. Musimy mieć godną reprezentację w Unii. Myślę, że w niektórych aspektach mogą być nawet ważniejsze. W sensie globalnej sytuacji Europy, a więc i Polski w Europie, myślę, że to jest istota, o którą teraz powinniśmy zawalczyć. Nawet i ważniejsze, dlatego że czekamy, jak w końcu coś się zmieni. Musimy mieć godnych reprezentantów na scenie europejskiej, więc dlatego wydaje mi się, że są przynajmniej na równi ważne niż te polskie wybory. Każdy wyborca w niedzielę otrzyma jedną kartę do głosowania, na której należy postawić krzyżyk przy nazwisku tylko jednego kandydata lub kandydatki, aby głos był ważny. Irlandczycy już głosują w wyborach europejskich. Do wyborów zapisało się ponad 3,5 miliona mieszkańców Republiki. Adam Dąbrowski. Premier Simon Harris już zagłosował i radzi, by inni poszli w jego ślady. To bardzo ważne, bo jeżeli nie zagłosujesz, pozwalasz, by ktoś inny wypowiedział się za ciebie. Irlandia wysyła do Parlamentu Europejskiego 14 posłów. Drzwi lokali wyborczych zamykają się późnym wieczorem, ale liczenie głosów zacznie się w niedzielę. Z ogłoszeniem wyników trzeba poczekać na resztę Europy. A to nie jedyne dzisiejsze głosowanie. Mieszkańcy Republiki, w tym na przykład imigranci z Polski, wybierają ponad 900 radnych w wyborach lokalnych. Z kolei jeżeli ktoś mieszka w Limerick, dodatkową kartę będzie mógł zagłosować na burmistrza. Adam Dąbrowski, Polskie Radio.

ci w oczy i powiedz, gdzie uciekniesz. Niestety nie patrzysz od dawna na mnie już. Zostawię cię tu. No i mamy powrót grupy The Dumplings. Po dość długiej przerwie ich ostatni album Raj ukazał się w roku 2018. Proszę policzyć, no już jest 6 lat muzycznej przerwy. Od tego czasu zdarzały się oczywiście koncerty, ale wydawniczo była cisza. A tutaj w końcu jest utwór W naszym zabetonowanym mieście. Akurat na dziesięciolecie wydania debiutanckiego albumu grupy No Bad Days. Proszę dać znać, czy się Państwu ten utwór podoba. Jakby co, moja skrzynka mailowa justyna.grabasz@polskieradio.pl czeka na wiadomości. A przed nami teraz gorzowski muzyk, Niedźwiedź i Schronienie. To jest utwór, który już kiedyś ukazał się na jego epce o tym samym tytule, ale teraz trafił na jego drugą epkę, Płonie, Przeludnienie. A że to jest bardzo dobry utwór, to niech nam wybrzmi raz jeszcze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ależ nam się zrobiło tanecznie. To oczywiście znakomity Jamie XX, Treat Each Other Right. Utwór, do którego powstał bardzo ciekawy teledysk, przedstawiający nieudane przyjęcie weselne. No i jest to zapowiedź płyty. W końcu Jamie XX ogłosił swój długo oczekiwany drugi solowy album. In Waves ukaże się 20 września i gościnnie wystąpią na nim różni świetni artyści, w tym m.in. Panda Bear, The Avalanches, Romy, Oliver Sim i nie tylko. W każdym razie zapowiada się to naprawdę pięknie. A my teraz bardzo mocno zmienimy klimat. Przed nami premiera jeszcze zeszłotygodniowa, jakoś niesłusznie wtedy przeze mnie pominięta, więc zaległości teraz nadrabiam. Nowy utwór grupy Blokowisko, traktujący właściwie o współczesności. Produkty. Produkty.

zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie było ciężko, gdyby to nie było trudno, zima, jesień, jesień, zima. Siedem ósmych wiosny, a przed nami wielka łąka. Biegniemy po niej nacy, cali w skowronkach. Siedem ósmych wiosny, a przed nami wielka łąka. Biegniemy po niej nacy, cali w skowronkach. Gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie było ciężko, gdyby to nie było trudno, zima, jesień, jesień, zima. Indie popowe gitary po raz kolejny. Wcześniej na trójkowej antenie wybrzmiał nam zespół Sad Smiles, a chwilę temu grupa Hospital. Nawet mam wrażenie, że muzycznie gdzieś tam te dwa utwory siedziały w podobnych akordach, ale no tutaj mamy skład nieco bardziej doświadczony. Grupa Hospital obecna jest na scenie od 12 lat, ale tak jak zespół The Dumplings chyba sobie zrobili przerwę, bo ich ostatni album to rok 2016. Ale bardzo dobrze, że wracają z nowym singlem i mam nadzieję, że z nową płytą. Siedem ósmych wiosny, taki tytuł nosi utwór, który wybrzmiał nam chwilę temu. To teraz muzycznie właściwie kontynuacja wiosny brzmieniowo. Bardzo miło zrobi się na trójkowej antenie, a za tę miłość będzie odpowiadał Lau Ro, czyli frontman, lider grupy Wax Machine. Tym razem przychodzi z solowym albumem, a utwór Lugar, który usłyszymy za moment, to jest kompozycja, która na tę płytę trafiła. Todo lindo dia.

game is on. Respect that my name is on. Tongue is off, I'm trying to turn language on. I see a little bit, I gave a little bit. After this, it all flip like a movie script. And we're just 10 minutes a day. I went from lame and shame and got the upgrade. A little practice a day turned good to great. And now we about to do a show on our main stage. Mama said, if you wanna be great, every day you gotta give a little. So I put out the pad and pen and started practicing. I gotta give a little. After 4 to 5 weeks, I was rhyming when I speak. You know I gotta give a little. I think I'm ready to roll. Come on, let's go. You know we gotta give a little. Let's let the horns break it down. Come on. Wanna be great, every day you gotta give a little. So we pulled out the pad and pen and started practicing. We gotta give a little. After 4 to 5 weeks, I was rhyming when I speak. You know I gotta give a little. I think we ready to roll. Come on, let's go. You know we gotta autopromocja. Wajda, Holubek potrafili słuchać. Czy Wojtek Munarski? On umiał słuchać. Ale się złościł. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Za sprawą często ekstremalnych moich postaci, które gram, to rzeczywiście się nie nudzę. W Antrakcie. Cykl o teatrze. W Trójce zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Od poniedziałku do czwartku o 14.30 oraz w piątki o 18.40. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Spójrzmy, z jaką gracją Marian porusza się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy. Płaci mniej. Jest! Kupił taniej. Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert